आपेक्षित घनत्व 14 भाग। अब हमें यह पता लगाना है कि इस घुटके के बराबर आयतन वाले पानी का वजन कितना है, तभी तो यह पता चल पाएगा कि यह गुटका पानी की अपेक्षा कितने गुना घना है, यानी इसका आपेक्षिक घनत्व कितना है। इसके लिए हम अप्लावी बर्तन का उपयोग करेंगे। अप्लावी बर्तन को पानी से इतना भरो कि उसकी टोंटी में से पानी निकलने लगे। जब बर्तन की टोंटी में से पानी निकलना बंद हो जाए, तब उसकी टोंटी के नीचे बीकर रख दो। अप्लावी बर्तन में गुटके को धीरे से डालो ताकि बर्तन से पानी उछलकर बाहर ना गिरे। गुटका डालने पर अप्लावी बर्तन की टोंटी से पानी गिरकर बीकर में इकट्ठा होने लगेगा। कुछ समय तक इंतज़ार करो ताकि पानी पूरी तरह से बीकर में इकट्ठा हो जाए। पानी सहित बीकर को तोलो और यह वजन तालिका के स्तंभ क्रमांक 4 में लिख लो। इस वजन में से बीकर का वजन घटाने पर पानी का वजन पता चल जाएगा। यह गुटके द्वारा हटाई गई पानी का वजन है। इसे तालिका के स्तंभ क्रमांक 5 में लिख लो। अब बताओ कि क्या इस पानी का आयतन गुटके के आयतन के बराबर है। अब हम गुटके के वजन में उसके बराबर आयतन के पानी के वजन से भाग देकर गुटके का आपेक्षिक घनत्व निकाल सकते हैं। इससे हमें पता चलेगा कि गुटका पानी की आपेक्ष कितने गुना घना है। यह वस्तु का वजन को वस्तु के बराबर आयतन के पानी का वजन से भाग करने से आपेक्षिक घनत्व के समान होता है। गुटके का आपेक्षिक घनत्व निकालकर तालिका में भरो। इसी प्रयोग को लोहे की अन्य वस्तुओं के साथ भी दोहराओ, जैसे तुम कीले, लोहे का बाट वगैरह ले सकते हो। अपने अवलोकन तालिका में भरो, साथ ही प्रत्येक वस्तु का आपेक्षिक घनत्व निकाल कर भी तालिका में लिख लो। अपनी तालिका में आपेक्षिक घनत्व के आंकड़े देखकर बताओ कि क्या लोहे का आपेक्षिक घनत्व वस्तु के आयतन के साथ घटता बढ़ता है या लगभग समान रहता है। लोहा पानी की अपेक्षा कम घना है या ज़्यादा। अपने आंकड़ों के आधार पर लोहे का औसत आपेक्षिक घनत्व निकालो। आपेक्षिक घनत्व के बारे में एक मज़ेदार बात यह है कि इसकी कोई इकाई नहीं होती है। तुम्हें पता ही है कि अब तक हमने जितने भी मापों की बात की है, उनकी कुछ ना कुछ इकाई जरूर थी। जैसे आयतन की इकाई घन सेंटीमीटर या चाल की इकाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड वगैरह। आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्यों नहीं होती, यह बात हम अलग से करेंगे।